Han var vel fin den allerførste gang det hente. Han stormede ind, og der var solskin i hans blik. Han havde pludselig mødt en ting, han ikke kendte. Og her er den betroelse, jeg fik. Du må godt føje, min gule flyver væk. Og alle bilerne, jeg fik af dig. Du må godt føje, min gule flyver væk. Løbehjulet kan gå samme vej. Bilgaragen og de andre ting, jeg har. Må du give hinanden, kære far. Jeg har fundet en, jeg allerbedst kan lide. Jeg tror, jeg har forelsket mig i lille Anne-Marie. Det lød jo morsomt, men jeg tog det ganske roligt. Jeg smilede ikke, men sagde bare, ja, min ven. Siden lå jeg lidt og syntes, det var utroligt. Og det blev glemt, men så kom han igen. Du må godt føje, min gule flyver væk. Og alle bilerne, jeg fik af dig. Du må godt føje, min gule flyver væk. Løbehjulet kan gå samme vej. Bilgaragen og de andre ting, jeg har. Må du give hinanden, kære far. Jeg har fundet en, jeg allerbedst kan lide. Jeg tror, jeg har forelsket mig i lille Anne-Marie. Nu er han stor, han er gift for længe siden. Og nu forleden var han i min telefon. Det blev en sønfar, og han vokser jo med tiden. Vi ikke leger tøjet væk til nogen. Han skal have min gamle gule flyver nu. Og alle bilerne, jeg fik af dig. Han skal have min gamle gule flyver nu. Løbehjulet kan gå samme vej. Bilgaragen og de andre ting, jeg har. Må du endelig gemme, kære far. Jeg har fundet den, jeg allerbedst kan lide. Jeg ved, jeg har forelsket mig i lille Anne-Marie.